dé dinañ ko lim yépp wuy ni ak naka man fa ëppal naa seen alal alamina ci ngeen maafel jamono ngeen maafel jamono waxuñu kat maa leen gënal alal alamina ci mbindeefi kon xeetu mohammed dugg te xeetu mohammed kenn du ko gën ñi ma maa ñi ngeen maafel jamono la wata ko ragal leen ragal leen ragal leen yow man daan fi bis boo xam ne daan fi ba àggana laa tijj si du jëriñ bis booba na sun jëmm judi yéefal an na sun jëneen jëmm judi yéefal chey a wala tuqabalu deful nangu min aa ci bët bis boobale safaatun jot njot jëlal kii te bàyyi waa jii duñu ko nangu wala yuu xasu deful nangu it safaatun tiinuwaan boog wala yuu xadu deful nangu min aa ci bis ba àggalu njot wala am jët ñoom ñoom saroo na ñetti fafe yi nit di dimbale nit yépp la yàlla gantu bis bi ban ak ban tiinu ci ak ban jëlal lii te bàyyi ko ak ban sotul ñu siif la nangu ko bis penc yooyu amu ko nanguwuma jëlal lii te bàyyi waa ji mooy xaddlu mooy xaddlu remplace remplace el 5000 fa bisimilaay nanguwuli tiin ma ci nanguwuli sotoo ko wala ñu raru la nañ ko soo nañ songandoo yàlla nangu waa ji yóbbu ko du sotti mu ne nag bisili ci kanam bu ma fa bàyyi xel dafa nanguwul baal ma baal ko nanguwul am lii te ba ko nanguwul nañ ko sotoo te jël ko nangu ceyam di ngi tëlee ne baleen ma kon nag baleen ko du ma sa wax fat skur la fatali ko leen ba bàyyila an àkkañ gis na jëyinaakum ba nga xamee ne musal naa leen yéen du ñii waaye yéen a ngi mucc ci seen muccug bàyyi ba ma leen musalee ci musal ga ma musal seen bàyyi seen bàyyi yaa doon na leen noggatu ko doon noggatu firaw naa leen doon noggatu maa leen musal yéen booba juduwu leen waaye seen muccug bàyyi ci ngeen mucce kon bu may ba mooma leen mucc gi ñin ali firaw na ci waa kër firaw na ci lan il faut muuna kum ñu nga leen doon mosal al araabi mbugal yi gën a ñaaw ci mbugal mooy lan fab sa doom jugóor na fab parendituloo ko faj yabbawuna ñuy rendi abnaakum seen doom yu jugóor yi saayoo na ñuy bàyyi géen nisaakum doom ju jigéen ñi mënul dara doom ju jigéen di nga xam ne mënu la faj gàcc tey day yokk gàcc mënu la faj soxla tey yokk soxla ñu jël koy sax te buñ ko bàyyee kat ba ñu fer dañuy ñëw jël leen def leen ay bon ñu ne ci seen kër koo jur di góor wala jàppale firaw na raylu ko koo jur di jigéen mu dund ndal ko mu bàyyi ko yow ba nga fer mu jël ko yóbbu kër bi xam ngeen na wabisaani ku nekk ne ci lii ma la nettali di rey sa doom te mënu la koo faj balaa u natt xazimun gu mag ñoxe dugum tukki seen borom comme balaa u nag min ismaïlin daat balaa u dina firi xiiwal dina firi nattu kon it man ngaa fee ne wabisaani ku nekk ne musal gimali musal balaa un xiiwal xasimun gu mag min rabbi ko dugal beneen xiiwal troisième isfarax na ba nga xamee ne séparé na maa xaar bi kum ngir solo leen baaxare gi baaru xal seen ba ngeen caag see maakara sàcc xar ngeen tabbi sanjee naa ku ma musal leen ci lab ba ngeen jàll waa raqana ma labal aale firaw na waa kër firaw na waa tuntu mbir moom yéen ba ma koy def tëddu tan duruu na yéen a ngi jàkkaarloog ñoom ابليس وهيبنا فاتلكوا البنغا خميني فاتلكوا البنغا خميني دي لانتنا عن موسى لان ارائينا ينفق الليلة تنتي قدير عند البجك موسى ملين يالا بيلي فراونا واكرم قلون يالا دي وارنا نوي باتشي تيري وخم اللي موسى انتاني ندف موسى وخكو يالا يالا نكو اورل ñeen fukki guddi ñew mu laje ma jox la téré Moussa a famiri guddi lañ ko xol mu ok jara bu mu no so mu agal te de de yalla ñu ci genn ñam lu melni xet gi ngeen di yek bu tisbar passé or kat bu ne genn ñam dafa melni luy genn lu xawa farax lolu nak modi ki modi ning koy wax moy matière bi yalla liggey li ko lañu ajje ni genn ci gem ni ne ko a mutus bar passé or kat bu ne mel malaka ñew yollu melni lu melni guttu di recevoir sax xetu gemmi matière lako yalla def liggey ci li ko lañu aljana motax nabi dana wax ne ar-rihu allah na law nu gemmi wa ko wéré miski dana wax ne xetu gemmiñu aji or takusan mo gëna for ci yalla li ko lañu di gëna for ci nit Moussa nak bu mu yégué loolu mu soccu di yalla di ñu ngi loolu mel loolu ba mu soccu nak yalla nak yaq ngeen dey li ndax xet googu la lu wut kon di nga oral di yeneen 10 jours ba xet gi dellu si nga doon yow ci rendez vous mu doon la ci yeneen fukk ñeen sa ñu bëgg ñu ko jox tawre ñeen ñeen ne mu ngi dem ci rendez-vous ba jall ci touru Sina lu wax aruna utuma ci gaayi te li leen sam mu ngi jam xër mu bu mu dëdé nak suma taxtu ngeen liggéey ginaaw Moussa ale injila yépp bayiko wanani taxawal ko ne gaay seen yalla ngi Moussa nga dem ne mom lay setu ay Moussa dafa joom yalla jangi ni taxita mu meuna fexé bu mu nañi bu mu de ko ne mom waji li ñu wax chaniri dañ ko joom ci lu lu yoon yaayam sannika ngir ragal yebbe sun borom yow jibril mu ko fekk ci kanam fal ci baramam gis na bu jibril di ñow dina war fas gis na fas ci mu deug fofu commencé dudd mu tibbe ci eum ko ci suuf mu mu liggey yekk bi nak ba nopi eum ko ci yekk yi dal di dund dal di naaj surtout taha mo koy netali waaw فخبض قبضة فخبضت قبضة من آذار الرسول فنبستها وكذلك سودت لي نفسي فلت سورة طه موسى نالين أرون الله في باي شيبر لين كي ترين اكسانتانين مدد ديرك جمعنا بانك جيسي واكر فرعون دي لب دفا دجين تيك جنن نيروس فت بريبو أمان waqer Moussa dem ci waqer xerona abba fay takay ay galbe ay lam ay chaq yu wurus ni fof ca de nak wurus won ak lañ dajel won ab jall waji tek yek aw yek euf ca yek won nañ mun hala ila kunu ila Moussa fanashia بعده جناو دمو موسى فمو جمعان تسلو رمبيو با أسلو اللي بني داكوار وانتم تنبير مميين يامو بوغم جيم جامو يكوي عالمون ويتونشن بطنجين ترغو بموسى نيوه سما أفعونا مبال أنكم تيين من بعد سالك جناو دين دفعي جس جناو جوجو لعلكم لتحر مبالين كورين تسكرونا جيم سنتسما خيبر جروم فاتل كل ذاتين الموسى الكتابة كربما يعشل موسى توريت والفرقانة تمودي تيري بوي فاتش تمودي تيري بوي فرفانك دق أكسل فرقانة بيدو القرآن فرقانة بي ناطلتي توريت توريت منغا خمنا فرقانة ندير ممدلين فاسن تلو أرامك نبوان ما قواتش لعلكم تحتدون يروم بذا واسكر فاتلكم افخال بارخي موسوه نيا خوم انكم نكيين سلنتمو يا خومي يا خوم يا خومي يا انكم يين سلنتم طوينجين انفسكم سنباب چلان لتي خاسكم هو چدف جنجين دف الهيجل يكوي مويال جنجينك yekulu yalla ne ñeena ñi defu na fotobo na ngeen tok jëme ko ci kan ila bari ikum jëm ci kilim bin ñeena dama la jël na yalla mu lay balé mu dem yalla ne ko duma len balu du ñu ray seen bop ku moy lan moy ñi defon cyan cyay gi nañ dugg ci neek ñi defu cyan cyay gi dugg fa yor jaasi di len ray fek waxu mané doyna tuk gi matu ya siye ba mu takke ba mu yaggu Musa dafa joy ndax da ngay jup sa doomi ndey na bo batam tapit jup sa mag na batam tapit Musa dafa mu di wax yalla ne ko dama non ñaan nga dimbalé ma wacci ngir wu lendeem ñu bañante xamanté ti ndax ku ci reey sa mbokit mana bañ ak ñowanta reey nañ ci juroom ñaar fukki jinn ci benn bis yalla tankam lo rek lolou ga yoy defon te yalla leen wana wu mu ko ngeen reyante toujours ci lañu dëkk ñun te astaghfirullah diko duppi tax ñu baal mu so bakkar reey reey bone astaghfirullah yalla baal ñi seen bakkar ñu ngeen di laaj bakkat di leen tankam lu ñuy reyante ba reey juroom ñaar fukki juroom ni kakatulo ray len lay anfusukum kay sen bab ray sen bab lo rek man tax ngeen ba salikum ray sen te bop te moy rente khairu mo gal lakum yelen inda barikum to sen borom ni def ko bare juroom ñaar fukki dina fata ba jegal alaykum shar innahu wa tawabur rahim juroom ñet ko ten fatuliko ba nga xamene ño xey wax ngir rew ngir bew ne ya Musa lan nu'min lakka duñu mëna dëggal ne yalla lay yoni mukk atana dal ñu tege suñu bët laha jinni yalla jahratan ci lu laq jakarlo nak wala ya ñi gis ko ñu lolu kat la dëgg duñu mëna dëggal nak ak ñu xamati yalla ne taqat kum dal leen ramaase شائقة رمك أجيم وأنتم تيين نيشي دسوان بلولي دلقا يوي تندرون يعني نجاك اليوم ندين الفرق خمق الليلي بين ملاكاني إيه ريك يالا والمسوق مريج ملاكا من ملاكا من إيه ريك نيبدي مساجي أهلي مونيان soba asrakum matakallam min ba'di mautikum jinabi yare la lakum tashkuruna fofu dig nak yare len dekkal len ladul de dab bu mat mudé dé te dat bu mata tax ñu dé al-akhirah kala day don dé ak waru dé ak waru nak yalla tal dé ci lewat seen mom wa ansalatu sallallahu alaykum sayyidun qamama nir wa ñu ayam bu ti gi ñi wa ansalama wa chaalin ku ci man na li wax man na wa salwa ni ñu picc ngement mu nga lakala boole ko ak lemi ko koraf mom lañ daan dundi amul mbey amul liggey amul joxe dépense mom la leen joxoon ci diiru li ñu nekk ci teyu ba ñu la leen ku lekkaleen te naan min te ibatuna arsaqnakum bokk na ci li gën a laab ci li ma leen wërsëgal wama zalamuna ñu continuer lekk continuer lekk continuer lekk ba am bis ñu bew ma dagg ko wama zalamuna tooñu ma leen dagg xéewal ga walakin li fi nekk kaano nekkoon nañu yow la moona di tooñal fi suñ seen bopp risqu na fasiliku ba nga xam ne wax nañ nga dëkkuloo dugg leen aajil xarit fi baytul maqadas wa kullu ngeen nekk meen aajo dëkk bay si situm fu leen neex raqa dan ci yaatu wa dëkkuloo bu ngeen noppee na ngeen dugg a baaba jàkk ji sujjude mbir mu ngi di woy julli wa xuuloo bu ngeen sujjoo teemee leen xeetatun ku ci suj na xeetatun day kon na fa de làkku ne leen xataayaaku seen ñaawteef te it rusul na siddu dinañu yokkal pay il mursini na ñeel ña gën a rafet nañu defe ngir leen baalu ma baal leen waaye bañ demee sujjootuñu rëje seen ay duma yoo xam ne feebar peste la ma tuur ko ala la fi ne ci dëkkub ña nga xam ne salomon ñoo uutee mu yàlla génne ne mbaxali aa ba tas dugg na pompiteur dugg na ñaan bi dugg na waxasayeha yombo ngoo naajaangoo wu fuumiha laajangoo wa adde siaa xeeti pepp ba si suuna nditin wa basaliha ak lu ñuy wax sople yii daal la ko indi ñu di ko mélange di ci def salaat di ci añ ñu gën ipi Moussa ne atas dabdiluuna da ngeen di fàkkoo sot da ngeen di fàkkoo remplace loo da ngeen di remplace loo la si la nga xam ne huwa moom la ngeen remplace addana moo gën a bon bi la si ca la nga xam ne huwa moom moom ngeen remplace xayrunte mu gën da ngeen di fekk lu gën ngeen remplace ko lu baax lu bon li gën moo di ngëm picc ak lem boo dul dépensé liggéeyee su mooy mbay ba xaw a dee baax na dem ñëw ne yàlla day wax oraaf ko waaye am na lu mu wax ñu ne lu mu wax mu ne la fa bito na ngeen sañ ci nisran palaasat dayukaay tefas ngeen dëg ca fii baaxul Dakar lañ ko ñaane mu ne dem leen korobaan day bito sañ ca leen nisran baraba dayukaay su ngeen sante bayukaay fexe la ku ñeel na leen nasaltum teet yi ngeen laaj ci gàncax ñu d' accord guddi néegi monte dal di dem kolobaan bàyyi Dakar ak tefes bi yàlla ne wu duri bet ma taqal aliin ca seen loose ba illa yumal xiyam zëllati coone bu ànd ak ñàkk wul maskina toog ñàkk bu ànd ak ñàkk noppalu illa yumal xiyam wa baaru danañu dellu si di xadd bin ànd ak njippite mee lay bi tukke ci yàll salika li tax ma taqal leen maskina toog zëllatu mooy bi ànnul nata ñoom tànnu nekkul yëkk foon di ne di bayaate lay ci kéma ne yàlla wéqtool ñu rey na bi yéen a yónni ni ki sakkari ak yaaya bi xa ngi xaq ci ruul dugg dalik sukkit la bi maa ga wakaana yaxtadoona li leen may loolu dara may leen fitu rey yonente yi redd yi ci des lu dul yàgg nuur ci mooy yàlla ak ñemeñ tàppaas moo di jëkk def lu bon ina lazina aamanoo yàlla ci yàlla boole ngaa yi gëmoon la mbi yàwu ya wala si na ñi nga xam ne du yootu nañu wala saara ak ñi nga xam ne nasaraan lañu tudde seen bopp wasaidina ak ñi newul ci jënn diine yoot nekku ñu ci jënn diine nasaraan ñii laa ne ñoom ñépp man aamana ku dox gannaaw dëggal billaay ci amug yàlla wal yow ne gisbal aqari bu mujj bii wa amilatul mu def saali an jëf fi sharia faloom ëjërum waaw cere yi ne lu tax yàlla la ci li si ne ina li si ne amaloo yéen a ñi gëm ba noppi naan man amala kon ngëm gi dëggul woon boobu. Ina la Sénégal nga xam ne amanoo gëm nañu mu ne man amana ku gëm nañu billaay ci yàlla ci ñoom. Kon kon ñoo ngi seen ngëm amul woon. Ñu ne ah kay am na waaye dafa wax ne ina la Sénégal nga xam ne amanoo gëmoon nañu yonente yi jiitu. Wala seen ak ñi nga xam ne doo yëwatu nañu ginnaaw ñooñu wa nasara ak ñi nasaraan wa saabiina ak ñi nekk ci jenn diina man aamana ku continue sax sa ngëm billaahi ci ndawal yàlla lu bees lii woo yow mi bis bil axiri wa amala mu def saalihan bi sariatihi fa lahum ajrahum inda rabbihim wala xawfun alayhim wala hum yahzanun. Loolu fukkee rek benn ci kéen tiraama yi yàlla defal na leen fukki tiranga ñu def ko fukki caancaay mu def ci fukki ikkat la ko dole ci ya bani israila ma ca sa yaqulu sufahaaw atta yooyu fi nekk fottali ko ifa qasna baanu defan teet yéen ni raaxakum seen ko lu rega ca tawreet wala fa naa ma tiimale foofu kum tiimal leen toolu daj wa naa leen xusoo nangu leen naa aatay naa kum atte yi ma leen indil bi xuwatin ci farru baskurota ngeen jëfandikumaa fi liñ ci santaane laan la kum kon ngeen te takku na ngeen ragal ci safar ngeen mu ci safar ñu nangu suma tawaletum topp ñu dëddu min baa di salika léegi tawreet lañ leen indiloon yiiral leen li ci yàlla santaane ñu ne diis na diñ ko laal sun borom bi jibril bu di doj bi tiima leen mooy wis na taqanal jabal fookoom tiima leen jiit doj bi na leen nangu leen ko mbaa ngeen dee ñu nangu ñu sànni dojoo ñu sànni waa téere bi moom lay dafa wi saqas naa mii saaxakum wara fa naa ñu tiimale fookokum ci seen ko tuura na leen xusoo jël leen maa aatay naa kum atte yi ma leen indit bi quwatin ci farru parce que wata ngeen jëfandikoo maa fi liñ ci santaane la àllakum te tàkkoo na ñu nangu jël ko suma tawaleytum ñu bàyyi xeer wa ngeen dëdd min baa di saalika ginaa ba ngeen nangu wala rafadulaay bu lu woon ak baaxu yàlla aleykum ci yéen wa rahmatu ak nangu tuubam fadlulaay mooy yéexaduma rahmatoo mooy ngeen tuub mu nangu tuubanu yooyu ñaar la kuntum kon di ngeen kuntune bokk mi na xaasiri na ci way perte wala xad alimtum billaahi xam ngeen la si na xadaw min kum fi sëpte na ma defante woon ak ñoom ñi nga xam ne noon naa limité woon naa ñu jiggi limite ba xam ngeen ni ma defante ak ñoom dama leen soppi koo te moo di limite bi moo doon bu kenn nappi sandi ñu def ko xul naa wax na ñu sasa loom ñu leen ko noo nekk leen xeret defante gola xaas yi ne di way sëri yërme na yàlla ñu doon ko ñetti fandoora di mokk la gola yii nag yi ñeneen la ñu sasa fa jaal naa ah def naa soppi gama soppi dëkk ba ay gola nakkaalan mu di limite muy bëccuku ku ñu tere ku mu doon li ma bay na yedee xaa ñeen ñi da si dund wala xalfa xa ñi ak ñi na la juddu ginnaaw bu ñoo ñu dee maa ko def nakkaalan moo di loo xam ne boo ko jubee arrêté sa tànk ñu tudd ko mbugal ñu tudde ko waar maa def golo yooyu ma soppi ñooñu moo di limite boo xam ne kuy def caay-caay bi sa xel li mee nga taxaw yaramu kalawuma israel def naa kek mi waar leen mu tëkki ne ñeel yéen ñii di ko déglu te ragal yàlla waskur is qaala mousa li xawmihi mbir maa ngo inqilaaba ci am wis xetaltum na san la fa baaxtum fiiha xisa la boo xam ne dañ ko juutal mujje la jiitu jiital la mujje benn waay bu baax la woon bu bari aleer amul doom am petit frère bu am doom te amul aleel petit frère ba dee mu defee doomi petit frère am mu war koo doon na góor gi bu defan xale ba yàkkam ci këru góor ga rey ko guddi waaye mu reye ko ci fu ñuy wax mag ba tax ko indi ko cuddiim waaye cuddiim nag di wax naan dee wu fi ñële naan nduy suñu la new fi di suñu pijj nekke yàlla ci bëgg a feeñal moo gis sutu kiraama ci benn xale bu dégg la muy juróom waay jur bi dee amul wenn nag nak woowala yàlla bëgg jox prix bu cher ba sabab dee googu, ndax bañu jaaxlee ba xamuñu lu koy war a mën a feeñal. Monsieur dafa laaj yàlla, yàlla ne ko nañu rey nag. Bu ñu reyee nag fa benn cër dóor ku ko dina dekki wax ki fa rey. Te nag wa nag ñuy laaj na muy mel, yàlla di joxe meloo xam ne nagu xale bi rek ko mel. Ñu laaj at ya mu joxe at yoo xam ne ati nagi xale bi rek ko am. Mu laaj métier mu joxe métier moo xam ne métier nagu xale bi rek ko am. Boo gisee bu nit dee di nga ko reyal jigéen, di nga ko reyal xaam, ndax di ko reyal nag mooy waa juróo ju lëntoon te ñu bëgg a xaam ki ko rey kànna. Yàlla santaane ñu ñu rey jigéen, santaane ñu ñu rey xar nag la waxoon ne nañ ko santaane. Lañ ko dóor ba ma dëkki tudd ko, def na nañ ko dóor lëf rek ca na quoi. Ndax na ne bu ko tuddoon ku ko xam boo deelee te dóor ko ko mu jóg, waaye tudd ko. Waaye prix boobu li ko yëpp nag woowu xale bu baax boobu la. Bàyyi moom rek la amoon. Bi mu toogee ba doole néew moom nga ne nag dese ko. Dem ak nag wa ba àllu kaañ mu takk bët yi ne yàlla yow mi yónni Ibrahima yónni Moussa maa ngi lay dénk. Yow nga xam ne ku la dénk doo sànq dénkaane la, maa ngi lay dénk sama gàtte bii ba sama doom mësoor nga jébbal ko ko. Ñoo nag ne yaay ji li ma amoon dénk naa ko ku du sànq dénkaane. Suma deeyee ba waa ji mësoor bëgg see jot na dem ba passé puut àllab kaañ booba bu fa jullee wax allahuma rabbi ibrahima wa moussa istawdaa obtaqi minka an tarjaa ila istawdaati lwalidi dama génn. Mu daal di ko wax maa ngi laa ñaan nga delloo ma sama dénkaane bàyyi. Fekk nawet baa ngi gudd, ñax maa ngi gudd, waaye xale bi dafa taxaw rek seen ndax mii daanu farax farax farax farax farax farax farax di daanu ba nag li ne dareet muf ci kër ma daal di kër nag waru ma. Mu ne ko diggalu ñu woon ma war la. Nee nañu bu ko waroon këroon ni digg ji jëriñu ci nag ba ilaañu bal xeew. Mu indi ko yaay na ko bu xëyee jaayi ko mu dem. Yaa ji jox ko prix ne ko nag bu dogal prix bi te diisoowulaak man. Mu dem gis ko bëgg nag li fay ko lu ëpp prix bi ko yaayam jox, waaye mu jox ko sarti mun ma laa xaar nga diisu ji. Ne ko boo ma joxoon junney lii sax foog ma diisoo loolu lañ ma sant ndax ko toppal waay juróom la. Ma si bi tas mu ñëw nekk li ko yaayam ne ko prix may joxoon am na ko ma joxu ko ëpp, waaye daf ma sartal ma bañ laa set si. Mu ne ko bu subaa bu ñu ko joxee jaay ko waaye it nga diisu si. Mu dellu ci suba sañ joxaat ko prix bu ëpp boon sarta ko ba ñu diisoo ji. Mu ne ko foog mu diisoo ñu weer si dellu si ma si bi tas yow ñu ñetteel wa la ko yaay ji ne ko bu la feeñoo tee nee ko xalaat naa ne du nit bu la feeñoo tee nee ko laa diiri ma ndax ma jaay nag ñu wala ma denc ko. Ba mu ko feeñoo mu ne ko denc ko xew xew dina xew ci dëkk bii sa nag bi rek kay sawi nit nit keroog mbàq ngi ba mu fees ak nit door lay jar. Xale bi bu Moussa xëy day taxani yaay say ni def ko ñetti xaaj bi mu saraxe ko bi mu jox ko ndeyam bi mu añe ko. Mu guddee guddi gi ñetti xaaj la koy def ñu di ci noppale ku ñalal mu wutal ko yaayam di ñu jaamu ko yàlla. Man nga daan def daay fa si nag woowa nag ak xew xew boobu la yàlla bëgga nitali ci alquran def ko nag li arab di def jiital li ñu war a mujji mujji li ñu war a jiital. Wa is qataltum nafsan fa karam moo ko waral. Fàttaliku leen ba ñu reyee jëmma jëfa tëm ñu jiiñante jiiñante rey nga dellu si nag. Laaj Moussa nañu def ba xam am defee loolu. Loolu bëri dafa war a bëri suma kii kañ ma ngeen reyee na leen na nga leen fàttali Mohamed nettali yahuut yi سين يعقوب كان جاي ويجر ليكن مش إذ قتلتم نذن كرب نريج مج فدور أتون يجين أنت كريجا يولاد موسى موسى دم لاج بام يونالين إذ قالوا موسى لقومه موسى دل سنالين إن الله حي لنا بنيان بغي خام كري واجي كان لا يامركم سنتنا أن تصدروا لهم ري بقرة أو لك لولا ما وحنا كون ان سو فيدي خمني كو كوري في ني جام ري لن نك غاي نكو موسى اتتدونا لن بغا جاب اوسوان كاف نون مغي ديلي ام نقار دلا لا نغانان ري لن نك يو خلا دم نياو مولا اودو ماغي مسل بالله تيال ان اكونا ما نك ميا جاي دينا بوك سي ني ريتان كو ام نقار داخ دا فكاي ديم ñena ko kon nak deug nga wax way delul ida allah jalla lana ñen rabbaka sa borom yubayina mu leral lana ñen ñu may ñaata at lay am mayi ñaata at nak lay am musa la meñ ba bu yaddu mo deret xala musa ne innahu naka yalla yaqulu waxna inna nak bi ngeen waralay baqaratun nak lay don lo xamne la faridun